สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่243คำอธิษฐานของพระเยซูตอนที่18ครับคำวิงวอนที่2ก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่คำอธิษฐานของผมในเช้าวันนี้ที่มีต่อพี่น้องทุกท่านและต่อคริสตจักรทุกแห่งก็คือขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่จริงๆครับขอพระเจ้าทรงเมตตาครับในเช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูที่ว่าคำว่าเมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นั้นมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นพี่น้องครับเรามาดูว่าคำว่าอาณาจักรหรือแผ่นดินภาษากรีกใช้คำว่าบาซิเลอาซึ่งหมายถึงการปกครองการครอบครองเพราะเวลาเราพูดถึงอาณาจักรเราพูดถึงแผ่นดินเราก็นึกถึงคำว่าการปกครองหรือการครอบครองนั่นเองพี่น้องครับการปกครองนั้นมีความหมายมากกว่าคำว่าราชอาณาจักรใช่ไหมครับเพราะว่าคำว่าราชอาณาจักรคิดถึงแต่ดินแดนครับและผู้คนแต่การปกครองนั้นคิดถึงคนที่ปกครองคิดถึงผู้ที่มีอำนาจปกครองคิดถึงพระราชอำนาจหรือฤทธานุภาพเวลาที่เราคิดถึงแผ่นดินของพระเจ้าเราคงคิดเปรียบเทียบกับแผ่นดินที่อยู่ในโลกนี้แผ่นดินที่อยู่ในโลกนี้ที่มีความสงบสุขนะครับก็คิดถึงผู้คนที่กำลังขี่ม้าในสมัยก่อนครับงานเฉลิมฉลองเอกราชมีอัศวินมีปราสาทมีเมืองมีกำแพงมีกฎหมายมีทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีความเจริญมั่งคั่งรุ่งเรืองเป็นการเฉลิมฉลองพี่นะครับในบริบทของชาวเอเชียของเราเราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นภาพของการเฉลิมฉลองในวังมากนักแต่ว่าเราก็คงจะรู้เรื่องของการเฉลิมฉลองเมื่อกษัตริย์ได้ตราดาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์นั้นก็ได้มีราชาพิเศษขึ้นมาเป็นกษัตริย์หรือกษัตริย์นั้นเดินกลับเข้ามาสู่แผ่นดินของตัวเองสู่บ้านของตัวเองผ่านกำแพงเมืองก็จะมีการต้อนรับอย่างมโหฬารเราเห็นได้ในหนังนะครับยังก็ตามครับกลับมาดูในพระคัมภีร์คำว่าแผ่นดินของพระเจ้าเรามาดูครับว่าตอนที่ปีลาสนั้นใช้คำว่าบาซิเลอาหรือคำว่าแผ่นดินของพระเจ้าปีลาสถามพระเยซูท่านคงจำได้ใช่ไหมครับว่าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์หรือซึ่งมีความหมายตามภาษากรีกว่าท่านเป็นกษัตริย์แบบไหนกันแน่ท่านเป็นกษัตริย์แบบไหนนะครับพระเยซูตอบว่าเราเป็นกษัตริย์แบบไรครับพี่น้องลองฟังดูนะครับราชอำนาจของเราวิได้เป็นของโลกนี้แสดงพระเยซูมังกรว่าพระองค์เป็นกษัตริย์แบบไม่ใช่ของโลกนี้นะครับพระองค์ไม่ได้บอกว่าพระองค์ไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับแต่พระองค์บอกว่าการเป็นกษัตริย์ของพระองค์นั้นไม่ใช่อยู่ในโลกนี้พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่ปิลาสได้รับคำอธิบายจากพระเยซูคำตอบจากพระองค์ต่อมาครับเราจะดูครับว่าคำว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์นั้นมาตั้งอยู่มีความสำคัญอยู่3ประการด้วยกันพี่น้องครับในวันนี้เราจะได้2ประการนะครับและในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อประการสุดท้ายประการที่3เมื่อเราอธิษฐานขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่มีคำถาม3ประการ3ประการครับ3ประเด็น1แผ่นดินนี้เป็นของใครพี่น้องครับแผ่นดินนี้เป็นของใครคำตอบก็คือแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าในมัทธิวบทที่6ข้อที่9นั้นบอกว่าแผ่นดินนั้นคือราชจักรของพระเจ้าครับซึ่งไม่ใช่ราชอาณาจักรของมนุษย์เพราะฉะนั้นพระเยซูก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้เราทั้งหลายซึ่งเป็นประชากรแห่งแผ่นดินก็ไม่ได้เป็นของโลกนี้เราได้ถูกย้ายออกจากโลกนี้ฝ่ายวิญญาณแล้วครับเราไม่ได้เป็นพลเมืองของโลกนี้เราเป็นแค่ผู้เดินทางผู้เดินทางกลับบ้านนะครับและพิลกริมส์นะครับผู้เดินทางกลับบ้านแล้วกำลังเสาะหาเมืองที่ผู้ก่อตั้งผู้สร้างคือพระเจ้าและกำลังเสาะหาพระเจ้าที่จะเข้ายังเมืองของพระเจ้านั่นเองเพียงครับพี่น้องแปลกใจไหมครับที่บางคนคิดว่าพวกเขาเนี่ยสามารถดำรงรักษาคริสตจักรด้วยวิถีทางการเมืองพี่น้องคิดว่าทำได้ไหมครับเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้นะครับเพราะไม่มีสถาบันของมนุษย์สถาบันใดจะสามารถประสานสนิทกับราชอาณาจักรได้และนั่นเป็นเหตุที่คริสเตียนนะครับไม่สามารถหรือเป็นไปไม่ได้ที่จะพยายามทำให้สเตทนะครับหรือราชอาณาจักรนั้นกับเชิร์ชนั้นเมิร์จกัน ป็นเนื้อเดียวกันเป็นไปได้ยากครับเพราะว่าโลกนี้ก็เต็มไปด้วยความบาปโลกนี้เต็มไปด้วยอำนาจโลกนี้เต็มไปด้วยผลประโยชน์พี่น้องครับหลายครั้งทีเดียวเมื่อหวนกลับมาดูในคริสตจักรในวงใหญ่นะครับเราเห็นว่าการเมืองเข้ามาแทรกในทั่วทุกหัวละแห่งนะครับการเมืองเข้ามาแทรกในทุกหัวละแห่งนี่เป็นเรื่องของความชั่วร้ายนี่เป็นเรื่องของความบาปครับพี่น้องครับเราต้องยืนหยัดเพื่อที่จะรักษาคริสตจักรของพระองค์ให้บริสุทธิ์อย่ามีใครก็ตามที่เข้ามาแล้วเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเพื่อพวกพ้องของตัวเองเพื่ออำนาจของตัวเองนี่คือความผิดพลาดของคนที่อ้างตัวเป็นคริสเตียนรักพระเจ้าเข้ามาเพื่องานของพระเจ้าเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์คริสตจักรหน้าแล้วหน้าเล่าครับเราจะดูต่อไปนะครับในเรื่องของความสำคัญเมื่อเราถามว่าแผ่นดินนี้เป็นของใครแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าครับอาณาจักรของพระองค์หรือแผ่นดินของพระองค์สร้างขึ้นมาเพื่อพระองค์เองแต่อาณาจักรที่มนุษย์สร้างขึ้นมามันก็จะเสื่อมสูญไปได้อาณาจักรที่พระเจ้าสร้างขึ้นมานั้นไม่เสื่อมสูญนะครับเรามาดูนะครับอียิปต์เกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปซีเรียอัสซีเรียนะครับบาบิโลนเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปมีเดียเปอร์เซียเกิดขึ้นมาแล้วก็เสื่อมไปนะครับอเล็กซานเดอร์กรีกผู้ยิ่งใหญ่นะครับมีชัยชนะตั้งแต่ยุโรปจนอินเดียก็เสื่อมไปเหมือนกันพี่น้องครับประวัติศาสตร์ได้บอกเราว่ามีอารยประเทศอย่างน้อย21นะครับอารยธรรมที่เสื่อมสลายไปแต่อาณาจักรของพระเจ้ายิ่งใหญ่ยิ่งกว่าอาณาจักรของประเทศใดๆในโลกนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าได้สั่งให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและพระองค์จะทรงประทานสิ่งทั้งปวงที่แผ่นดินโลกนี้จัดเตรียมให้พี่น้องครับคำว่าให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าแสดงว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าแผ่นดินของโลกนี้เมื่อเราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าก่อนพระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของแผ่นดินนี้เป็นเจ้าของจักรวาลนี้จะประทานสิ่งทั้งปวงที่แผ่นดินโลกนี้ให้กับเราคำอธิษฐานของเราเมื่อเราอธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่จึงเป็นคำอธิษฐานที่ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ทูลขอให้พระองค์ทรงกระทำให้สิ่งที่ทำและนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ราชจักรของพระองค์พูดง่ายก็คือว่าแล้วขอให้พระองค์ทำให้แผ่นดินของพระองค์ก้าวหน้าขึ้นขอให้เรามีส่วนร่วมในการทำให้แผ่นดินของพระองค์ก้าวหน้าขึ้นและจะนำมาซึ่งการปกครองและการครอบครองที่ครบบริบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้นของพระองค์ต่อไปพี่น้องครับนี่คือสาระสำคัญประการแรกเมื่อเราบอกว่าแผ่นดินของใครเรากำลังตอบว่าแผ่นดินของพระองค์แต่เมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่เราก็มาบอกว่าขอให้พระเจ้านำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าสู่แผ่นดินของพระองค์ผ่านชีวิตของข้าพระองค์เราจะดูต่อไปนะครับประการที่2แผ่นดินนั้นคืออะไรแผ่นดินก็คือการปกครองและการครอบครองของพระเยซูเองพระเยซูใช้คำว่าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้ามากมายทีเดียวครับในพระคัมภีร์ในมัทธิวบทที่19ข้อ23 24ถ้าพี่น้องมีโอกาสมีเวลาเปิดดูนะครับมัทธิวบทที่19ข้อที่23 24ใช้คำสองคำนี้ในความหมายเดียวกันเลยครับก็คือแผ่นดินสวรรค์เท่ากับแผ่นดินของพระเจ้าในลูกาบทที่4ข้อที่43ก็ยังพูดเหมือนกันนะครับว่าเราต้องไปประกาศข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้าเพราะว่าที่เราได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เองพี่น้องครับเมื่ออธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่แผ่นดินของพระเจ้านั้นมีอะไรที่สำคัญที่สุดก็คือข่าวประเสริฐหรือการขยายตัวของแผ่นดินของพระเจ้านะครับแผ่นดินของพระเจ้าเป็นหัวใจสำคัญของข่าวประเสริฐเป็นหัวใจของแผนการเป็นหัวใจของประวัติศาสตร์เป็นสุดยอดของมนุษยชาติไม่มีอะไรมากกว่านี้ไปแล้วข่าวประเสริฐนั้นเป็นหัวใจของแผนการเป็นหัวใจของประวัติศาสตร์เป็นหัวใจของมวลมนุษยชาติไม่มีอะไรที่สำคัญมากกว่านี้ไปแล้ว นะครับพระเยซูอยู่ในโลกนี้กับพวกสาวกนั้นพระองค์ก็ทรงใช้เวลาทั้งหมดในการสอนเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินสวรรค์แผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าเมื่อพระองค์ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นที่เหนือความตายพระองค์ก็ยังมีเวลาอีก40วันในกิจการได้บอกว่าพระองค์ทรงปรากฏแก่เหล่าสาวกและทรงกำชับเขาด้วยเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าเห็นไหมครับพี่น้องครับแผ่นดินของพระเจ้าเวลาอธิษฐานนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องที่ปกติธรรมดาธรรมดานะครับแต่เป็นเรื่องที่สำคัญมากเราจะต้องประกาศข่าวประเสริฐเพื่อแผ่นดินของพระเจ้าขยายออกเมื่อสักครู่นี้ในประเด็นแรกนะครับประการแรกเราบอกว่าถ้าพระองค์ทูลขอให้พระองค์ทรงกระทำและนำมาซึ่งความพัฒนาความเจริญก้าวหน้าประการต่อไปนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าขอให้เรานั้นเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ของพระองค์เป็นภาชนะของพระองค์เป็นทานท่อแห่งพระพรของพระองค์ที่จะนำข่าวประเสริฐไปเพื่อให้แผ่นดินของพระองค์ขยายไปครับพี่น้องครับเรากำลังมามองดูในภาคของปฏิบัตินะครับว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นมาตั้งอยู่ก็คือเราทั้งหลายต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐครับอธิษฐานว่าขอแผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่หมายความว่าเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐครับพี่น้องครับเมื่อพระเยซูตรัสถึงแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูตรัสในสามแง่ก็คืออดีตปัจจุบันและอนาคตพี่น้องดูนะครับในพระธรรมมัทธิวบทที่11พระเยซูตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่ของอดีตครับเกี่ยวโยงกับพวกอับราฮัมนะครับบรรพชนบรรพบุรุษของคนยิวไอซักนะครับลูกของอับราฮัมยาโคบนะครับในมัทธิวบทที่8นะครับพูดชัดเจนครับว่าแผ่นดินสวรรค์ในแง่ของอดีตแต่ในลูกาบทที่17ครับพี่น้องพระเจ้าพระเยซูตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่ปัจจุบันครับก็แผ่นดินสวรรค์หรือแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายนะครับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลายในเวลานี้เห็นไหมครับนะเวิร์บของมันหรือกริยาของมันนะครับก็คือคำว่าอยู่ณปัจจุบันนี้และต่อไปพระเยซูตรัสถึงแผ่นดินสวรรค์ในแง่ของอนาคตครับเมื่อพระองค์อธิษฐานว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับแสดงว่ามันมี progressive มันมี progression ครับก็คือมาตั้งแล้วนะครับตั้งแล้วและตั้งต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นแผ่นดินของพระเจ้าในแง่อดีตปัจจุบันอนาคตเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันนั้นคืออะไรพระเยซูตรัสในยอห์นบทที่18ข้อ36นะครับว่าราชอาณาจักรของเรามิใช่เป็นของโลกนี้ดังนั้นไม่ว่าแผ่นดินนั้นจะเป็นอย่างไรก็ไม่ได้เป็นอย่างที่พวกเราคุ้นเคยกันครับไม่ได้เป็นแผ่นดินของพระเจ้าที่มีการเมืองมาเกี่ยวข้องที่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องที่มีพรรคพวกเพื่อนฝูงพวกพ้องมาเกี่ยวข้องแผ่นดินของพระเจ้านั้นปกครองด้วยรูปแบบของพระองค์เป็นแบบสากลจักรวาลและสูงที่สุดดีที่สุดประเสริฐที่สุดพระเจ้าทรงเป็นกษัตริย์แห่งสากลจักรวาลและการปกครองของพระองค์ผ่านมาทางพระเยซูคริสต์ครับอันนี้คือสภาพของแผ่นดินของพระเจ้าในประการที่สองพระองค์เป็นผู้สร้างโลกนี้เป็นผู้ที่ได้รับการกล่าวขานไว้ในพระธรรมโคโลสีบทที่1ข้อ17บอกว่าพระองค์ดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงพระองค์นี้หมายถึงพระเยซูครับและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์นี่คือราชาของพระเจ้าแห่งสากลจักรวาลพี่น้องครับสากลจักรวาลโลกนี้เป็นเพียงแค่ผงธุลีในจักรวาลนี้เท่านั้นเองในทางช้างเผือกนะครับในระบบสุริยะโลกก็ไม่ได้เป็นใหญ่พี่น้องครับแต่พระเจ้านั้นเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทั้งปวงและดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและทรงให้สรรพสิ่งทั้งปวงนั้นเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์เองครับพี่น้องในการที่เราอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่นะครับขอให้พระเจ้าได้ทรงช่วยให้เรามีส่วนในแผ่นดินของพระองค์ด้วยเถิดนะครับเราเป็นแค่ผงธุลีของผงธุลีของผงธุลีในจักรวาลนี้นะครับหลายๆคนตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับพระเจ้าน่าเสียดายเสียใจนะครับคิดว่าตัวเองนั้นยิ่งใหญ่แล้วจะทำอะไรไม่ได้เกรงใจองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ถามพระเยซูว่าควรจะทำอย่างไรประการใดดีขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะกลับใจใหม่เมื่อเราอธิษฐานคำว่าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่และเราอยากจะให้ตั้งอยู่ใช่ไหมครับเราต้องออกไปประกาศข่าวประเสริฐอาเมน